İyi sabahlar sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenledi. Hava harekatlarında 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 135 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından, 9'u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 36 şüphelinin sorguları ise devam ediyor. Oktar grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 182 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 3 ay aralıklarla uzatılan olağanüstü hal uygulaması sona erdi. Olağanüstü hal süresince yalnızca FETÖ değil, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı da daha etkin mücadele sürdürüldü. Söz konusu mücadele kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler neticesinde o hal 7 kez uzatıldı. Anayasaya göre ilan edilen sürenin bitimine kadar yeniden uzatılmasına dair tezkerenin meclise sunulmaması halinde o hal kendiliğinden kalkmış sayılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup Binbaşı Bayram Ayazma, Binbaşı Özkan Doğdu ve Teğmen Mehmet Öztürk'ün meslekten atıldı. İhraç kararı Milli Savunma Bakanlığı'nca alındı. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 ilde 28 adrese baskın düzenleyen polis 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Rus vatandaşının ajanlık suçlamasıyla tutuklanmasını eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'yı bir siyasi siparişi yerine getirmekle suçladı. Haberleri dinlediniz.